Ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu w wywiadzie dla brytyjskiej prasy mówi, że gdyby Chiny zaangażowały się poważniej w konflikt po stronie Rosji, to skłoniłoby USA do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. NATO potępia decyzję rosyjskiego dyktatora o planowanym rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi. Po podwyższeniu wieku emerytalnego we Francji sondaże wskazują na duży wzrost poparcia dla narodowców. Gdyby Chiny zaangażowały się poważniej w konflikt po stronie Rosji, to skłoniłoby USA do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, powiedział brytyjskiemu dziennikowi Financial Times premier Polski Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu nie widzi jednak na razie dowodów na to, że Chiny udzielają istotnego wsparcia militarnego Rosji. Mam wielką nadzieję, że Chiny nie zdecydują się na wysłanie broni do Rosji, powiedział Morawiecki. Negatywnie ocenił też perspektywy pośrednictwa Chin w procesie pokojowym na Ukrainie, zwłaszcza po rozmowach między chińskim prezydentem Xi Jinpingiem i rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w Moskwie w zeszłym tygodniu. Nie wierzę, że Chiny są dobrym pośrednikiem w tych okolicznościach. Są zbyt mocno antywolnościowe i prorosyjskie, powiedział Morawiecki. Premier Polski jest przekonany, że amerykańscy republikanie nie cofną się też w sprawie Ukrainy. Sojusz Północnoatlantycki potępił słowa Władimira Putina o planowanym rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi. Rzeczniczka NATO Anna Lungescu w opublikowanym oświadczeniu nazwała rosyjską retorykę niebezpieczną i nieodpowiedzialną. O szczegółach Beata Płomecka. NATO pozostaje czujne i uważnie monitoruje sytuację, napisała rzeczniczka, dodając, że sojusz nie zauważył żadnych zmian, jeśli chodzi o rozstawienie rosyjskiej broni jądrowej, które skłoniłyby go do dostosowania i zmiany taktyki. Podkreśliła, że NATO jest zdeterminowane bronić i chronić wszystkich sojuszników. Napisała też, że sojusz wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Rosja natomiast konsekwentnie łamie swoje zobowiązania dotyczące kontroli zbrojeń, ostatnio zawieszając swój udział w traktacie Nowy Start. Rosja musi powrócić do przestrzegania prawa i zacząć działać w dobrej wierze, napisała rzeczniczka NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa polityczny objazd po kraju polityków partii rządzącej. Z wyborcami spotkał się dzisiaj m.in. eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk. Podczas spotkania z mieszkańcami Radomia mówił, że m.in. każdy kraj powinien mieć własną walutę. Jak mówił, Słowacja w 2009 roku przyjęła walutę euro i obecnie poziom zamożności jest tam niższy niż w momencie wejścia do strefy euro. Zwracał też uwagę, że na kraje bałtyckie, które również mają europejską walutę. Proszę sobie popatrzeć na Litwę, Łotwę i Estonię. Inflacja rzędu 20-25% i niemożliwość prowadzenia własnej polityki pieniężnej, bo Europejski Bank Centralny pilnuje raczej interesów Niemiec niż krajów nadbałtyckich. Oni nie mogą nic z tym zrobić. Nasz Bank Centralny racjonalnie wykonał 11 ruchów podwyżek stóp procentowych, ale podwyższyliśmy je tylko do tego poziomu, żeby nie szkodzić gospodarce. Spotkanie z mieszkańcami Radomia odbyło się w ramach objazdu polityków PiS po kraju pod hasłem Przyszłość to Polska. Rozmowy z wyborcami mają m.in. pomóc w opracowaniu nowego programu partii. We Francji sondaże wskazują na duży wzrost poparcia dla narodowców. To efekt trwającego od wielu tygodni kryzysu politycznego wokół reformy emerytalnej, której sprzeciwiają się Lewica i Zjednoczenie Narodowe kierowane przez Marine Le Pen. Spadek poparcia odnotowuje natomiast centrowa koalicja rządząca, która przegłosowała w ubiegłym tygodniu kontrowersyjną ustawę. Z najnowszego sondażu pracowni IFOP dla tygodnika Le Journal du Dimanche wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, wygraliby je narodowcy i sojusz lewicy NUPES, łączący socjalistów, zielonych, radykalną lewicę i komunistów. Obie formacje otrzymałyby po 26% głosów. Podczas gdy poparcie dla lewicy stoi w miejscu, narodowcy rosną w siłę. Partia Marine Le Pen poprawia wynik z ostatnich wyborów parlamentarnych z czerwca 2022 roku o 7 punktów procentowych. Jej formacja zyskuje też 5 punktów w porównaniu z ostatnim sondażem IFOP sprzed 5 miesięcy. Zjednoczenie Narodowe jest liderem. To bezprecedensowa sytuacja, komentuje szef pracowni Frédéric Dabi. Wielkim przegranym sondażu jest zajmująca 3. miejsce rządowa koalicja Razem, na którą chce głosować 22% badanych. To spadek o niemal 5 punktów procentowych w porównaniu z ostatnimi wyborami. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w kraju zachmurzenie przede wszystkim duże i całkowite. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, gdzieniegdzie również krupy śnieżnej. Na północnym zachodzie możliwe z kolei burze. Temperatura maksymalna od 3 do 7 stopni. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach górskich, tam od 1 do 2 stopni. Zimno ma być także we wtorek, a pogoda zacznie poprawiać się w czwartek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. Prawie 6 minut po godzinie 20. Dobry wieczór. Serdecznie zapraszamy. Na bliższe 2 godziny spędzimy wspólnie, a spędzimy je słuchając piosenek z różnych stron świata. No bo będziemy sprawdzali, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach, pod różnymi szerokościami geograficznymi. Czyli funduję Państwu darmową podróż właściwie dookoła świata w towarzystwie Agnieszki Łukasiewicz, która będzie audycję realizować. Ja nazywam się Tomasz Miara. A zaczniemy od Australii. I tutaj dość ciekawa sytuacja, bo dość wysoko jest południowo-koreański Girls Band, czyli zespół Twice. Ta piosenka, oprócz tego, że jest popularna w Australii, oczywiście popularna jest też w Korei Południowej, ale również w Japonii, bo to są takie kraje, gdzie boys i girls bandy ciągle są w cenie. Twice zaśpiewają Set Me Free, ale dość wysoko w Australii jest też Meghan Trainor. Pewnie Państwo pamiętają taki jej przebój Made You Look. Ona wraca z zupełnie nową piosenką, która zatytułowana jest Mother. Posłuchajmy obu. That 또 상관없어 지금 이 감정이 순간이라 해도 이제는 더 이상 내 맘 숨기긴 싫어 네 눈빛이 날 자유롭게 만들잖아 No no no no no 의식하지 말고 날 안아줘도 눈 이를 것도 숨길 것 상관없어 yeah, yeah. 가둔한 시선 따윈 이미 out of sight 지금 우린 내가 꿈꿔왔던 그대로 눈앞에 그려진 완벽한 fantasy No no no no no 신경 쓰지 말고 날 안아줘도 눈 이를 꺾어 숨길 것 Yeah, gonna set me free. Mr. Big Boy, pulling up in your big toy, saying all that blah, blah, blah, making all that big noise, cause you're so frustrated, emasculated, cause you got your shit called out by this little lady, yet your opinion's so strong, even when you're wrong, but that feels like power to you, must have forgot who you're talking to, I am your mother. Tell me who gave you the permission to speak. I am your mother. I am your mother. You listen to me. You just a bum bum bum. A masterclass from my man. Learn how to satisfy like he can. Ain't tryna control me and own me like an old man on C-SPAN. Bet you wish you could wife this. Stay mad, that's priceless. You with your God complex, but you can't even make life fish. Yet your opinion's so strong, even when you're wrong. You listen to me. You listen to me. Stop all that mansplaining. Hey. No one's listening. Shh. Tell me who gave you the permission to speak. I am your mother. I am your mother. You listen to me. You just a hey. You just a bum bum bum. Hey. Lady, shake your. Meghan Trainor i utwór Mother, który, no przyznają państwo, choć jest współczesny, to brzmi jak takie, no głębokie lata 60. wokalizy damskich zespołów ze Stanów Zjednoczonych. No to zostańmy jeszcze w Australii w ramach trzech stron dźwięku w trójce, bo w Australii też jeszcze jedna piosenka, która taką właśnie konwencją sprzed lat trochę się lubi pobawić. To Stefan Sanchez i utwór, który już państwo słyszeli w tej audycji, ale ciągle popularny, więc do niego wracam. Until I Found You. Georgia ran me up and all hurt you. In my arms I'll let me hold you. I'll never let you go again like I did. Or used to say I would never fall. Trzy strony dźwięku w trójce, czyli sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach. Australię na razie i ten rejon świata żegnamy i zabieram Państwa teraz w takie tour de Europa. Najpierw Estonia, tutaj Karl-Erik Taukar. No, udało mi się ustalić jedynie tyle, że to młody estoński piosenkarz, ale przy okazji też basista. Tutaj droga, jeśli chodzi o popularność i rozpoznawalność, wydaje się być dość typowa, czyli branie udziału w kolejnych edycjach programów typu Talent Show, czyli na takich estońskich wydań tych formatów telewizyjnych. Więc tutaj dość szczególnego nic nie można powiedzieć. Natomiast w tej chwili dość popularna w Estonii jest jego piosenka zatytułowana w przetłumaczeniu na polski Oczy szeroko zamknięte. Polnud valmis ütlema veel sulle. Mida tähendad mulle? Mida tähendad mulle? Olin kistud tundmatusse mängu, millel reeglid polnud, millel reeglid polnud. Ja võidu ruudule siis astuda ei suutnud ma, vaid langema pidin kui külma vette. Tagasi algusesse sa kadusid äkki ja tegi mu katki on mu südames sügavad praod mul oli plaanid kui me pisara kraanid avasid sa sellele kunagi kindlalt tagasi minna tahan päeva mill olime koos silmad pärani kinni mööda maailma ringi see nii keerlema meeletul hool püüan igat võimaliku moodi mitte midagi tunda mitte midagi tunda salamisi siiski sõidad kaasa kuhu iganes lendan kuhu iganes lendan järjekordne päevi näinud hotell see sama lõhn on mu südames sügavad praod mul olid plaanid kuid me pisara kraanid avasid sa sellele szeroko zamknięte po estońsku, a śpiewał Karl-Erik Taukar. Trzy strony dźwięku w trójce. Teraz zabieram Państwa jeszcze bardziej na północ Europy. Da się jeszcze bardziej na północ Europy z Estonii, na przykład na Islandię. A tutaj dość ciekawa historia człowieka, który nazywa się Harold Ingi Halli Perlorfirson. No trudne są te nazwiska islandzkie, ale proszę wybaczyć. To jest bardzo ciekawa postać, bo to jest islandzki przedsiębiorca, biznesmen, ale i muzyk. Jego historia jest dość ciekawa, bo urodził się z genetyczną dystrofią mięśni i od 25 roku życia korzysta z wózka inwalidzkiego. Nie przeszkodziło mu to absolutnie w odniesieniu sukcesu biznesowego, a ostatnio postanowił również zostać muzykiem, więc ukrywa się pod pseudonimem Onu Jonu Son. W tej chwili, jeśli chodzi o rynek islandzki, trzecie miejsce popularności jego piosenka Almost Over You. Forty days loving, 40 nights since I held you closer, closer in my arms. Feel it's getting better. It's coming on, I'm like a newborn baby. I'm almost over you. Hear me coming, Lord, I'm coming home. Hear me coming, Lord, coming home. Feel it's getting better. Feeling better than my worst. Feel it's getting better. It's coming on, I'm like a newborn. Almost over you. Do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Do-do-do-do. Getting better, feeling better than my worst. Feel it's getting better. It's coming on, I'm like a newborn baby. And I'm almost over. Prosto z Islandii, Onu Jonu Son, Almost Over You, w tej chwili trzecia piosenka, jeśli chodzi o popularność w tym kraju. Trzy strony dźwięków w trójce, no to teraz Ameryka Północna, a dokładnie to Kanada, choć tutaj dość ciekawa sytuacja, bo piosenka, którą Państwu za chwilę zagram, a właściwie to ją przypomnę, bo pewnie Państwo ją kojarzą, dużo wyżej jest w zestawieniu Billboardu, czyli tej popularności amerykańskiej. Ale że Billboard zostawię sobie na kolejną godzinę naszego spotkania, a akurat ten artysta jest popularny zarówno tu, jak i tam, to na miejscu czwartym Amerykanin, no, grający raczej muzykę z gatunku country, Morgan Wallen i Last Night. Last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met,

kwalata. Oni motaka to face the water. I know fit fast, I don't fit to pass my power. I roll up my shawarma. I default kwalata. I enter from my butcha kwalata. Oni motaka to face the water. I know fit fast, I'm a fit to pass my power. Roll up a shawarma, I get for papa lata. Mandarita, Libyanka. I've been drinking no alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody we know the paranoia. I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, hello, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Cause you see people don't really know you. They don't really know you. Cause you see Afryki wrócimy i to na pewno jeszcze przed godziną 21. Wszystko w ramach trzech stron dźwięku w trójce. Teraz natomiast Nowa Zelandia i tutaj no znowu dość ciekawa historia, bo będziemy słuchali utworu Coily Rae Collins, czyli amerykańskiej raperki, piosenkarki, swoją drogą córki rapera i mającą jednocześnie 5 braci, artystkę, która mimo tego, że jest Amerykanką, jej piosenka akurat bardziej popularna jest teraz w Nowej Zelandii niż w rodzimych Stanach Zjednoczonych, choć jest to przebój, który pojawia się na listach przebojów w kilku krajach. Ale przy okazji Nowej Zelandii proszę posłuchać jej Players. Cause girls is players too. Yeah, yeah. Cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world. Cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites looking down on the ops. Took him for a test drive, left him on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another flight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Came a long way from rag to riches. Five-star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. And it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. I Nowa Zelandia odhaczona w ramach naszych podróży Trzy strony dźwięków w trójce, teraz Portugalia, a tutaj Agroplay oraz Anna Castella i utwór, który można przetłumaczyć jako Nasze ramy, Nosso Quadro. Proszę posłuchać. Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. E saudade que toma, conta de mim. Remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça, nós dois tocando gado. A filha boiadeira, nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida. Final do ano de 2017, eu começando o tonto e você na vet. A sua camisa diz na minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. A vida inteira vai ser amoroso. Za 20 minut godzina 21. W Trójce słuchają Państwo trzech stron dźwięku. Za nami Portugalia. Zgodnie z obietnicą wróćmy jeszcze, no przynajmniej raz do Afryki, a dokładnie do RPA. Proszę mi uwierzyć na słowo, próbowałem, jak tylko byłem w stanie, znaleźć choćby dwa słowa na temat artystki Lwach Ndlunkulu i wiem tylko tyle, że pojawia się dość regularnie na różnego rodzaju zestawieniach płyt, w których są największe przeboje artystów z tego regionu Afryki, ale tylko tyle udało mi się znaleźć, natomiast w tej chwili w tym kraju popularna jest piosenka Ngieza, czyli Idę. Kuluma, kuluma, kuluma, trzy strony dźwięku w programie Trzecim Polskiego Radia. Za nami RPA i Lwach Dlunkulu. Natomiast teraz Włochy. I tutaj dość ciekawa historia, bo znowu mamy utwór, który został wykonany przez kilku artystów włoskich i nosi tytuł Origami Alba, czyli Origami o świcie. Natomiast drugą piosenką z tego kraju będzie tango w wykonaniu Tananai, a to jest nie kto inny jak Alberto Cotta Ramuzzino, który zaczynał karierę jednak jako artysta ukrywający się pod pseudonimem Not For Us i śpiewający po angielsku, ale po wydaniu debiutanckiego albumu To Discover and Forget postanowił jednak śpiewać po włosku pod pseudonimem Tananai, a utwór tango w tym roku prezentował się na festiwalu w Sanremo. Posłuchajmy najpierw Origami Alba, a później tango. Una cravatta, ero sulla strada buona, ma poi mi sono persa. Non tornare ancora, anche se sono distrutta. È scaduta l'ora, ma ora non mi dire resta. E sto piena di pare, ti saluto in stazione. Ogni inizio è una fine, ogni film un finale. Non posso sopportare, noi due stretti per ore, nel cuore ho delle spine. Ma dire il vero, ogni notte che fa gioco. Quando te ne andrai sarai su un'altra via. Cammina dritto avanti a te se non sarò più tua. Un cimitero di ricordi, ripenso ai tuoi occhi. A te che mi spogli, lacrime sui fogli. Non mi chiami origami che intreccio da sola quando non rispondi. E sto piena di pare, ti saluto in stazione. Ogni inizio una fine, ogni film un finale. Non posso sopportare, noi due stretti per ore. Delle spine, non dire il vero. Ogni notte che fa giù ci sarà un nuovo tramonto. Per ogni cosa che ho, quel che passa ne va. Resto tu e io nella notte, che con il vuoto intorno, pensieri nella testa. Origami all'alba. Ogni notte che fa giù ci sarà un nuovo tramonto. Per ogni cosa che ho, quel che passa ne va. Resto tu e io nella notte, che con il vuoto intorno, pensieri nella testa. Origami all'alba. Che era su. Non c'è l'amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto. Non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me e abbiamo messo i police. Era bello finché ha bussato la police. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio. Non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore. Tra le palazzine a fuoco la tua voce riconosco. Noi non siamo come sotto la scritta al neon di un sexy shop. Se amarsi dura più di un giorno è meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Io tornerò un lunedì. Come si salva un amore se è così distante? È finita la poesia. Che mi hai perso e quel che sono non volevo esserlo. Eravamo da me, abbiamo messo i polis. Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans. Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora ti va bene amore mio. Non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci presta come un tango e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. La tua voce riconosco, noi non siamo come loro. È bello, bello, bello, bello stare così davanti a te in ginocchio sotto la scritta neon di un sexy shop. Se amarsi dura più di un giorno è meglio. La tua voce riconosco, noi non siamo come loro. È meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Tornerò lunedì, ma non è mai lunedì. No i zakładam, że całe Sanremo oczarowane. Trzy strony dźwięku w trójce we Włoszech jeszcze zostańmy, a to za sprawą grupy Maneskin i jej utworu The Loneliest, który w 51. wydaniu listy przebojów trójki znalazło się na miejscu 21. Jak to tam wyglądało wyżej, to też opowiem Państwu, ale po 21. Teraz przypomnijmy sobie Maneskin The Loneliest, a przed 21. jeszcze Czechy, jeszcze Hector i jego Upgrade. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. It's just one thing I hope you know. I love you so. 'Cause I don't even care about the time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. Be the loneliest. You'll be the saddest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine, so be it. Tonight is gonna be the loneliest. Se mi vetu neozal, se mi nabíle. Se mi vetu nela, podívej se na ní dé. Se mi vetu neozal, se mi nabíle. Se mi vetu nela, podívej se na ní dé. Tomu říkám upgrade, upgrade, upgrade. Smrt bude asi šťastnej, šťastnej, šťastnej. Tomu říkám upgrade, upgrade, upgrade. Teď jí prosím, ať je na stage, na stage, na stage. Už před pár lety byla top, ale ty si to neviděla, tvý kámoši taky ne. Už před pár lety byla top, ale nechodila po mejdanech, chillovala na bytě. Nenápadná, ale měla v sobě oheň, sofistikovaně sexy. Ani si nevěděl, že procházela kolem. Sledoval si jen ty basic děvky. Trochu se divila, nebyla na to zvyklá. Trochu se vylila, napsala mi, že pitma. Normálně nekalila, ale byla nervózní. Tak čistá, co ti budu vyprávět. Tichá voda břehy měla, když se zavřely ty dveře. Byla tsunami na těle, ani jedna mi nechyba. To, co dala, si nebere, jenom křídla už by chyběly. A veme tě do nebe. Jsem jí vytuněl, vzal jsem jí na bíle. Jsem jí vytuněl a podívej se na ní den. Jsem jí vytuněl, vzal jsem jí na bíle. Jsem jí vytuněl a podívej se na ní den. Tomu říkám upgrade, upgrade, upgrade. Smrt bude asi šťastnej, šťastnej, šťastnej. Tomu říkám upgrade, upgrade, upgrade. Jde na stage, na stage, na stage. Už před pár lety byla top, ale pak se to posunulo do jinýho levelu. Už před pár lety byla top, ale pak byla něco jako medailo na řetězu. Jak diamant zářila mocně, najednou byla vidět přes celou ulici. Ven z ulity, pochopila svoji cenu, nechoď za ní kamaráde, přestaň tu by si. Asi nenamotal dětskýma jokama, ani čerstvě seklejma fousama. A nevím, dávej na ní love, na nosem jí vysvětlil, že musí poladit svou cash flow sama. I když to mezi náma skončilo, nechal jsem jí sebevědomí. Řekl jí věci, co se od tebe nedoví, v klidu chill, nejsem lidumil. Ale zasloužila si to, tak jsem jí vytunil. Jsem jí vytuněl, vzal jsem jí na bíle. Jsem jí vytuněl a podívej se na ní den. Jsem jí vytuněl, vzal jsem jí na bíle. Jsem jí vytuněl a podívej se na ní den. Tomu říkám upgrade, upgrade, upgrade. Smrt bude asi šťastnej, šťastnej, šťastnej. Tomu říkám upgrade, upgrade, upgrade. Se jde na stage, na stage, na stage. Autopromocia. V tonacji trójki. W poniedziałki trzecia fala. Charakterystyczne brzmienia i atmosfera lat 80. ubiegłego wieku inspirują do dziś. W każdy poniedziałek od 19 do 21 w tonacji trójki rządzą 80'sy. Zapraszają Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Autopromocja.